وقتی که ایره گفت که محمد میخواد که ما زنده میشیم پس اعمال میکنیم، قرآن کریم آیت را نازل میکنه، وضرب لنا مثلا و نسی خلقه، جور کرد برای ما مثلی و نسی خلقه و فراموش کرد آفرینش خود را. بر ما مثل را میزند حالا که آفرینش خود را چی کرد؟ فراموش کرد. مراد از ضرب مثل کنایه و تشبیه نیست، بلکه بیان استدلالی است. او این رقم استدلال کرد، محمد میگه ما را زنده بکند. قرآن میگه و ضرب لنا مثلا، جور کرد برای ما مثلی بر نفع معاد و نسی خلق، فراموش کرد آفرینش خود را. خدا فراموش کرده که تو آل خواهی قصدوغان داری تکیی، پیش از او خواهی امقا چیز هم تو نبود، امقا آثار هم از تو نبود. قال گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کی زنده کند استوغانها را و هی رمیم در حالی که پوسیده شده باشند، در حالی که پوسیده شده باشه کی را زنده میکند؟ قل بگو یحییها الذی انشأها اول مره، بگو زنده میکنه امی استوغانهای پوسیده را، الذی آن ذات عظیمی که انشأها، آفرید آن را اول مره، اول بار، انشأها نشأتش داد، بیرون کشیدش در اول بار، او ذاتی که اول بار پیدا کرد اون ذات بار دوم پیدایش میکند، و هو بكل خلق علیم، و او به هر قسم آفرینش دانا است، و هو بكل خلق، بسیار جالب است، و هو بكل خلق، یعنی نبود با پیدایش آگاه بود. از حاق، حاق تبدیل به چی کرد؟ به نفسه، به ای آفرینش هم آگاه بود، به ای آفرینش که استوغانش تو پازنده بکنه به ای هم آگاه است. بنان اسلوب خلقت را الله خوب میداند، او خوب میداند، و هو بكل خلق علیم، به هر قسم آفرینش به اشکال مختلف او داناست، و او شما یاد ندهیم ات ذات عظیمی که یگان کارا را چی میکند؟ برخلاف عقل میکند. در ظاهر دیگه چی میشه؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، آن ذاتی که پیدا کرد برای شما از درخت سبز نارن آتش را. از نظر تعقل ببین چیزی سبز بوده باشد از او برد آتش جور میکند، ایتو ذات عظیم است. فاذا انتم منه توقدون، پس اکنون شما از آن آتش میافروزید، از آن آتش در میتین. او درخت چی رقم یک بار چی میشود؟ به وسیله گرم کردن تو کار میدهد. تعجب نیست، این از کجا یاد گرفت؟ یک بار باش ملتفت شد، چون آل ما این را میکنیم از او خاطر بر ما دید نه اندیشیدیم. اگر اندیشه بکنیم باز میفهم که درختی که سبز است آب از او میچکد، بعد از این باز زمستان ما را گرم بکنند، الله میگه این تو گرم نتان میکنیم، به این نه اندیشیدی که تو یک مرحله سر یک شای پیر میشد به یک مرحله دیگه داخل میشد. اولی سلدی بعض علما میگه مرخ یا عقاب نوعی از درخت است که او طبیعتا یکان بار در میگیرد، طبیعتا، یا هر چوب خاصیت سوختن را دارد، هر چوب منهی چوب خاصیت ساختن را دارد. ببینیم که طبیعت که درخت هیدروژن را میگیرد و کربن را چی میکند؟ دفع میکند. در این خود به خود نوعی از حرارت در وجود خودش پیدا میکند و حفظش میکند که در آینده به چیز به وسیله احتراق تبدیل میشود. الذی جعل لکم، آن ذاتی که پیدا کرد برای شما من الشجر الاخضر نارن، از درخت سبز آتش، فیدا انتم منه توقدون، پس اکنون شما از آن آتش می افروزید. اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا نیست آن ذاتی که آفرید آسمانها و زمین را بقادر توانا علی ان یخلق مثلهم، بران که بیافرند مانند این کفار؟ آیا بی توانایی نیست؟ و ذاتی که آفرید آسمانها و زمین را با ای عظمتش، و قادر به این نیست که بیافریند همی کافران را؟ پس تحریف که یا آسمان و زمین خود بسیار بزرگ است، این را که پیدا کرد، این نظم شد ببین، این بهار و خزان شد ببین، این آب شد ببین، این قوه های جاذبه شد ببین، این کل حالت شد ببین، او را ایره پیدا کردن همیتون آلان که بار یک بار ایره پیدا هم کردن این یخلق مثلهم بلا یقینا که قادر است و پیدا کننده این انسان بعد از گم شدنش و هو الخلاق العلیم و اوس آفریننده دانا خلاق صیغه مبالغه است یقینا که اوس آفریننده بسیار دانا بسیار دانا انما امره جز نیست که حکم الله اذا اراد شیئا جز این نیست که حکم خدا این است اذا اراد شیئا چون بخواهد آفریدن چیزی را ان یقول این که بگوید له به موشه کن شو فیکون پس می شود حکم خداوند مطال برای یک مخلوقش امیست که هر دو برش بگوید شو پس می شود دیگه مثل ما و شما وارینه که مراحل برش قبول بکنه الله به هر چیزی که بگوید شو بس می شود این یقول له کن شو فیکون پس می شود فسبحان الله پس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فسبحان الذي فسواكس ان ذات عظيم را بيده ملكوت كل شيء که به دست از او سلطنت هر چیز اقتدار همه چیز و الیه ترجعون و به سوی او بازگردانیده می شوند فسبحان الذي پاکیز از هر عیب و نقص ان ذات عظیم را که بیده ملکوت و کل شی به دست او سلطه همه چیز باز دیگه نخی شد نه دیگه باز در دنیا کسی صلاحیت ندارد فلان صاحب و دوستان صاحب دیگه وجود ندارد زیرا الله میگه بیده کل شی این به دست او اقتدار همه چیز خالق او مدبر او کنترل کننده او و الیه ترجعون به سوی از او بازگردانیده هم میشوند پس برای مخلوق در این دنیا هیچ اقتداری نیست. مخلوق چی میکنه؟ مطابق به قوانین خدا باید زندگی بکنه. مخلوق این حق را نداره که چیزی را برای کسی بدهد و چیزی را از کسی بگیرد. عزت برای کسی بدهد، ذلت برای کسی بدهد. این کل اقتدار پیش الله هست. هرگاه مخلوق میخواهد که کار بکنه، پس از الله تمنا بکند. از الله بخواهد. و مشکلاتش الله جل جلاله چی میکنه؟ حل میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق صدق الله المولانا العظيم سوره مبارکه صافات از جمله سوره های عظیم قرآن کریم از جمله سوره های مکی است. این سوره دارای 182 آیات و در ترتیب مصحف 37 سوره است. در ترتیب نزول 56 سوره است. بعد از سوره مبارکه انعام نازل گردیدن این سوره از سوره های مکی وقتی که شد تویز که مباحث عقیدتی را که عبارت از توحید و رسالت و معادش همانند دیگه سوره های مکی مورد بحث قرار می دهد. سوره با بحث در مورد فرشتگان آغاز می شود که در نماز محکم صف کشیدند و برای اجرای اوامر خداوند متعال صف بستند و ابرها را به سمتی که خداوند متعال بخواهد می رانند. سپس از جنیان بحث می کند که در مورد اصابت تیرهای شهاب قرار می گیرند و بر این بنش در دوران جاهلیت که پیوند میان خداوند و جنیان وجود داشت خط بطلان می کشد. بعد می‌بینیم در بخش دیگری این سوره برای تأکید ایمان بر رستاخیز و داستان مؤمن و کافر می‌پردازد که در دنیا جر و بحث میان آن صورت می‌گیرد و فرجام مؤمن به بهشت جاویدان و کافر به دوزخ رهسپار می‌شود. در قسمت دیگر سوره مبارکه سرگذشت برخی از پیامبران خدا علیه السلام از قبیل حضرت نوح، ابراهیم، اسماعیل، موسی، هارون، الیاس، لوط علیه السلام را بررسی می کند و داستان ایمان و آزمون را در رخداد حضرت اسماعیل علیه السلام به تفصیل به بحث می گیرد که ابراهیم علیه السلام در خواب می دید که فرزندش را ذبح می کند و آماده فرمان اجرای فرمان خداوند متعال می شود. بعد خداوند متعال گوسفند را به سراغ وی می کند و در بدل اسماعیل علیه السلام ذبح می شود. این داستان هم یقینا نحوه فرمان برداری را از احکام خداوند متعال تسجیل می کند. این سوره با بیان این مطلب که پیروزی دنیا و آخرت از آن پیامبران و اولیای خداوند متعال است و فرجام نیکو از آن پرهیزگاران است پایان می دهد. سوره مبارکه به خاطر سوره صافات نامیدن که برای بندگان فرشتگان را که لحظه از عبادت خداوند متعال در ملأ اعلی فارغ نیستند حاضر خاطر نشان می سازد که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون و وظایف و مکلفات آنها را بر می شمارد. خداوند متعال می فرماید و صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرا بنان لمثل هذا فلیعمل العاملون. امی رقم که ملائکه عمل میکنند، امی رقم شما هم عمل بکنید تا کامیابی و رستگاری نصیبتان شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و صافات صفن، قسم به صف بسته کنندگان صف بسته. و بدل از یا است که به رب صافات، قسم به پروردگار آن ذاتی که ملائکه خداوند متعال صف بسته کنندگان صف بسته به حضور خداوند متعال جهت اجرای اوامر الهی ایستاده می شوند. فزاجرات زجرن، باز برانندگان زجر کنان راندنی. فتالیات ذکرا، پس باز به خوانندگان ذکر کنان که تلاوت کردنی هستند آیات قرآن کریم را. و صافات صفت، قسم به صف بسته کنندگان صف بسته. ملائکه خدا چی هستند؟ صف بستن. و پیامبر خدا علیه السلام برای صحابه چی می فرماید؟ میگه آیا مانند ملائکه صف بستن نمی کنیم؟ به خاطر اجرای اوامر خداوند اونها هم صف بسته می کنن. به خاطر یاد خداوند متعال اونها هم صف بسته میکنند. بنان شما هم مانند ملائکه چی بکنید؟ صف بسته بکنید، منظم ایستاده شوید. و صافات صفا، قسم به صف بسته کنندگان صف بسته. فزاجرات زجرن، باز برانندگان زجر کنان یا راندنی که ابرها رای میکند به جایی که الله بخواهد. فتالیات ذکر، پس قسم به جماعتی که تلاوت میکنن، تلاوت کردنی، تلاوت میکنن قرآن را، تلاوت میکنن یاد الله را. ان الهکم، هر آن معبود شما، لواحد، معبود یگانه است. این مقسم علیه است. الله با صفهای منظم ملائکه، به اعمال منظم ملائکه، با ذکر و تلاوت منظم ملائکه قسم یاد میکند و میفرماید که ان الهکم لواحد، بیشک معبود شما معبود یگانه است، دوم سوا معبودی وجود ندارد. نکته اول است که مسئله صف که الله جل جلاله چون دوست دارد به او قسم یاد میکند، چون معظم به شأنهی است، در اسلام هم جای دارد و خداوند متعال از مسلمان ها امیره میخواهد، پیامبر امیره میخواهد. تا به جای این موضوع مهم است که پیامبر خدا علیه السلام وقتی که تکبیر گفته میشد، بعد از اون باز این ملایه ما وارد نمیکرد که رویش به طرف میراب میباشد، وقتی که چند نقطه دیگه قد و قامت صلاح که میشود باز میگه الله اکبر، یا دستای خدا بلند میکنن. پشت سرش خبر نمیشد که مردم صحب بسته کده یا نکرده، درست ایستاده شدن یا ایستاده نشدن. مسئله صف از مهمات نماز است. بنان امام مکلفیت دارد که اول بر مردم باید ببینن خوب که از صفا خدا خلاص کرد، بعد از او باید برود باید بگوید الله اکبر بگوید. در افغانستان ما این گپ عادی معلوم می شود. خب به اندازه مهم است که پیامبر خدا صف نماز داد نمی شود تا که صفا را منظم نمی کرد. حضرت عمر رضی الله عنه خود در این باب اقد دقیق بود که پایین بلند کسی که بیرون مدنش کمش کرد بکس می داد داخل شو پیش، اقد دقیق بود، به صفای دیگری سر خدا می کشید. چرا این کار را می کرد؟ پیامبر خدا می فرماید که صفای خدا خود را منظم کنید، غیر خداوند متعال نفاق و بر میان شما پیدا می کند. و جفت باید استاده شوید، منظم باید استاده شوید. در افغانستان ما کسی منظم که ایستاد نمیشن، یکی از دیگر فاصله میگیرد، از این قدر محبتشان کم است. باید جفت ایستاده شوند. دوم نکته، باید منظم ایستاده شوند، کج و پریچ ایستاد میشوند. سومی که نظم صف از شانه میآید، ما از پای او را درست میکنیم، از این خاطر صفای ما کج است. صحابه پیامبر از شانه درستش میکرد. از شانه اگر میخوان درست ایستاده شن، از شانه باید ببینیم، نه با پای خود. زیر پای یک نفر کلان است، یک نفر خورد است، از شانه باید درست شود. نکته سیون در صف ایست که صف از وسط گرفته میشود، به طرف چپ و راست میرود. صف از راست و چپ گرفته نمیشود. یعنی وقتی که شما داخل مسجد شدین، به طرف دوم حضور داشتین یا سوم حضور داشتین، به طرف چپ و راست داد نشوین، بلکه به ازای منبع محراب شما باید ایستای برادر دیگر شب و راست به دمی رقم به پیش تا که کلان شود. حتی مسئله صف به اندازه مهم است که شما در کنار استاد نمیشین، بلکه در پشت سر استاده میشین. اگر تنها بودین تنها استاد نشوین، حتی باید سر شانه یک برادر مسلمانی که پیش روی است دست بگذارین، او باید که استاد شود، پشت سر باید بیاد. حالا که در افغانستان که در پشت سر بیاد جنگ میکنند، نمیمانه که پستر بیاره، ولی این حق هست، میداره که بیاید. خب چون این جنجال را پیدا میگه کار شما نکنن که در افغانستان این را کس بلد نیست، بگذارش خیر تناس داشت یک کس دیگر را خدا پیدا خواد کرد. و سومی که وقتی که صف که استاده میشن، مهم با امیش که امام باید خطاب بکنه، سو و صفوفکم و اعتدلو، صفایتان را برابر بکنه و منظم استاده شاید. ملای ما نیت کردم نیت کردم به هیچ چنگ آواز سیش این که مرده که نیت اسید اسید گفت است. این سنت ما راحت بگو بگو که صفتان درست بکنی که خداوند مطل قلبایتان کچ میکند. این موضوع مهم است. الله جلشون این را دوست داد، به او قسم یاد میکنه که قسم به صف بسته کنندگان صف بسته و قسم به رانندگان زجر کنان که ابرها را انتقال میده از یک جا به جای دیگری. زاجرات جمع زجر به معنای دفع شی است به قوت و یا هم به سیاح به تازیانه. خداوند لایزال هم این ملائکه را مأمور به این میکنه که این ابرهای گرانی که تنها آب دارد این را انتقال میده به یک سرزمین دیگری که در وجاهت برزنن. فتالیات ذکرا، پس قسم به جماعتی که تلاوت میکنن، تلاوت کردنی یاد الله را میکند. ان الهکم لواحد، بشک معبود شما معبود یگانه است. رب السماوات، پروردگار آسمان ها و الارض زمین و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. و رب المشارق، و پروردگار مشارق. قرآن کریم یگان بار میگه رب المشرقین، یگان بار میگه رب مشرق، یگان مشارق میگه. این به اعتبار وقت است، نسبت به هر روز قرآن دیجم مشارق میگوید. مشرقین یکان بار طلوع در وقت بهار زمستان تفاوت میکنند، از این خاطر مشرقین برش میگوید. و از اینجا که هر روز یزید جا بلند میشد، بنان دیجم مشرق برش میگوید. یعنی کل تعبیرات درست است. پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینه هما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. و رب المشارق، و پروردگار مشارق است. این نازین سماء الدنیا، هر آن ما زینت داریم آسمان دنیا را، بزینت بزینت نلکواکب که کواکب است. ما آسمان دنیا را چی داریم؟ زینت داریم با کواکب با ستارگان. باز گفت ما صدق میکنه که ما را از آسمانی که ما مورد مطالعه داریم آسمان دنیای ماست. آسمان دوم را هنوز ما شما درکم نکردیم و تا هنوز علم انسان به اون نرسه که سرش بحث شده که چرا قرآن کریم یکان نفر میگه در حدیث خود میگه که آسمان ها دروازه دارد نگهبان دارد ولی ما خود نمیبینیم یک فضا هست. قرآن میفرمد که هر آن ما زینت داریم آسمان نزدیک را به زینت نیل کواکب به زینتی که کواکب است و حفظا من کل شیطان مارج و آفریدیم این کواکب را برای حفاظت من کل شیطان مارد از هر شیطان سرکش. لا اسمعون نمی توانند شیاطین این که گوش بدهند الی الملأ الاعلا لا اسمعون نمی توانند شیاطین این که گوش بدهند الی الملأ الاعلا بسوی مجلس برتر و والا و یقذفون من کل جانب و این که انداخته می شود بسوی ایشان از هر طرف از همی هزار طرف شهاب و آتش بسوی ایشان پرتاب می شود دخورا برای راندن و لهم عذاب واسب و مریشان راست عذاب دائم برشان عذاب دائم است. خداوند متعال با واسطی این ستارگان آنچه که در ملأ الاعلا است و می گردد از او را حفظ کردن و این شهاب ثاقب به طرف کسایی که می خواهند بشنوند رازهای خدا را در آسمان ها به او پرتاب کرده می شود. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب مگر آن که برو باید به دزدی پس در پی او شود شهاب ثاقب شعله سوزنده. هر با یکی از این شیاطین لجاجت بکنه به طرف بالا برود در برایش یک شعله آتشین دا خداوند متعال مقرر میکند. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الله جل جلاله در آیات گذشته یادی از بندگان مخلص خداوند متعال ملائکه شد که در حقیقت تحریض بود برای ما شما جهت قبول نظم و از طرف دیگر تثبیت کرد وحدانیت خداوند متعال را به ای که اوست پروردگار آسمان ها و زمین و از طرف دیگر این پیامی که به ما داده شده به اندازه دقیق که از دستخوش هر مخلوق زننده و منحرف بر کنار است. بنابراین جایی که قرآن کریم نازل شده و مکان مطهر است که از دست ناپاکان پاک است و در اوجا دست هیچ ناپاکی نمی رسد و توسط امین وحی الهی برای ما شما رسیده است و توسط امین دیگری به ما شما تبلیغ شده. روی ای اساس حالا قرآن کریم به شکل سوال مطرح میکند که یکی از اهداف قرآن کریم امی بود که زندگی بعد از مرگ را تثبیت بکند، زیرا سوره های مکی سر سه محور بحث میکند: وحدانیت خداوند متعال و رد شرک، تصدیق رسالت انبیا علیهم السلام و و سوم رستاخیز و زندگی بعد از مرگ. در رابطه به توحید خدا دلائل روشن است. در رابطه به صداقت پیامبر خدا علیه السلام روشن شد دلیل که پیامی که به شما داده شده از مکان پاک نازل شده که در اوجا دست نابکاران نمی رسد. به مسئله سوم اشاره میکنه که فستفتهم، اکنون بپرس از ایشان، اهم اشد و خلقن، آیا اینها مشکل ترن از روی پیدایش؟ آسمان و زمین و ملائکه و کل کائنات از نظر بگیرین، خلقت از این مشکل است؟ اما خلقنا، یا آنانی که آفریدیم، این انسان را که ما آفریدیم بار دوم زد نکنش کدامش مشکل تر است؟ جواب در خود کلمه است که نه، ای آفرینش را وقتی که ما در کائنات ببینیم این سخت‌تر است نسبت به اینکه یک انسانی که آفریده شد اعاده سخت بوده باشد. چرا انسان باید از سر آفرینش آغاز نکند؟ انا خلقناه من طین لازم، هر آن ما آفریدیم انسان را از گل چسبنده، از گل چسبنده او را آفریدیم. بل عجبت و یسخرون و یسخرون، و آنها تمسخر میکنن. تو تعجب میکنی که این انسان چرا قد یقل میشود که او خدایی که کائنات را آفرید از اعاده بارستانی از این مخلوق عاجز نیست. کسی که میگه که نمیشود، تو از این سخن عجب تعجب میکنی و آنها اندیشه نمی کنن و یسخرون، و آنها تمسخر میکنن. باز به دستش استخوان بوسیده را میگیرد و هر جا میبره که محمد میخواد که ای زنده شود، این عقل قبول میکند؟ بل عجبت و یسخرون، بلکه تو تعجب میکنی و آنها تمسخر میکنن. و اذا ذکرو، و چون پند داده شوند به قرآن کریم، و اذا ذکرو چون پند داده شوند به اقوام مکذوبه دیگری که قبلا گذشته، که نتیجه اونها چی شد؟ لا یذکرون، پند هم نمیگیرن. داستانهای اقوام گذشته که برش گفته شد، گویا که اصلا کدام گروهی هلاک نشده در رابطه با عقاید باطلشان. و اذا رأوا آیتا، و چون ببینن یک نشانه ای را بر صحت از دین، یستسخرون، باز هم تمسخر میکنن. ارضا ببینن نشانه ای را به صداقت تو، به صداقت قرآن، به صداقت اهدافت، باز هم یستسخرون، تمسخر میکنن و همین رقم طرفه میروند. و قالو، و همه گوین، این هادا الا سحر مبین، نیست این قرآن مگر جادوی آشکارا. ارگو انسان های بدبخت در رابطه به حقایق قرآن که روبرو میشوند، دیوزی که استدلال کرده نمیتونه، باز میگوید که این قرآن سحر است، این قرآن جادو است، به یه عنوان که تأثیر گذار بر عواطف ماست، تأثیر گذار با نیروی فکری ماست و ما نمیتونیم که جواب از این را دهتن بدیم. در سوالی که قرآن طرح میکنه و حقایقی که قرآن بیان میکند، میگویند که این جادوی آشکار است. ایدا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون، و میگویند چون بمیریم و شویم خاک و عظاما و استخوان اینا لمبعوثون، آیا ما برانگیخته میشویم؟ بعد از اینکه تو میشویم که خاک شویم، استخوان شویم، باز اثر برانگیخته میشویم؟ این عقل ما قبول نمیکند. او آبا اون الاولون، یا پدران اولی ما بر میگردن اونا زنده میشن. او آبا اون الاولون، یا پدران اولی ما باز بر میگردن و زنده میشون. این سوال را یکان بار مستقیم تر هم میکنن و یا یکان بار که خود ترحش میکنن بن بن کرده در بحلوی دیگری عجیب گفی میزند. او آبا اون الاولون، پدران ما که استخوانهش معلوم نمیشه، او بسنده میشد. قل بگو نعم بله خام خواه برانگیخته میشوید و انتم داخلون، در حالی که شما ذلیل باشید. قرآن چیز جالب دارد، یکان دو قرآن موضوع قطع میکند و واقعیت رو بسیار واضح پیشکش میکند. قل بگو ایتونه که عادی، نعم قطعا زنده میشوید و انتم داخلون، در حالی که شما ذلیل باشید، شما خار باشید. چگونگی زنده شدن را توضیح میدهد. فانما هی، پس جز این نیست که آن برانگیختن زجرتون واحده، برانگیختن یک دفعی است. زجرتون واحده به معنی صیحتون واحده، به یک آواز است، یک آواز که الله میگه شو پس میشود. فاذا هم ينظرون، پس در آن وقت ایشان میبینن به یک دیگر خود، به یک دیگر خود میبینن که اون پدر اولیش ایستاده است، شروعش اونو ایستاده است. بعد از تحقق از این روز و زنده شدن به محضر الله و قال گوین یا ویلنا، وای بر ما، افسوس بر ما، ها و یوم الدین، این از روز پاداش، روز جزا و پاداش به این میست که روز از زبان انسانهای صالح و دیندار بیرون میشد. ها و یوم الدین، این از روز جزا. از طرف الله جل جلو گفته شود ها و یوم الفصل، این از روز فیصله، روز فیصله. الذي كنتم به تكذبون، که شما آن را تکذیب میکردید، اینی از روز فیصله که شما آن را تکذیب میکردید و قبول نمیکردید و استغانه را دستان میگرفتید و هر طرف میرفتید که چگونه ما زنده شویم. احشر الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون، جمع کنید آنان را که ستم کردند و جفهایشان را و آنچی که میپرستیدند. الله جل جلاله برای ملائکه میگه که احشرو، جمع بکنید ایشان را. الذين ظلموا، آنانی که با الله شرک آوردند. ستمگار در اینجا معنی کی است؟ آنانی که شرک با الله آوردند، مشرک هستند. آنانی که ظلم کردند به قوانین شریعت خدا، قانون الله را خلق کردند و قانون غیر خدا را آوردند. چرا میبینید که ظلم ابعاد گسترده دارد؟ ظلم در عبادت هم می شود، ظلم در قانون هم می شود. ظلم در عبادت که در پهلوی خدا غیر خدا را پرستش بکنی، ظلم در قانون ای است که قانون خدا را ترک بکنی و قانون دیگر کسی را قبول بکنی، دموکراسی را ترجیح بدی نسبت به شریعت خدا. الذين ظلموا و ازواجهم، با جفتهای ایشان را، و ما کان یعبدون، و آنچی که می پرستیدن. جفتهایشان را به معنی اینه که غالبا همسران در حقیقت یاور شوهرانشان است. اینا هستند که یگان با شوهرها را وادار به بدبختی میکند، یگان بر شوهرها وادار میکنه خانم خود را به بدبختی. اینا یکی با دیگر تعامل میکنند علیه دین، علیه نظام، نظام اسلام. بعض علماء تو هم میگه که هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هی از طرف الله نمیشد، بلکه بعضشان به بعض دیگرشان میگه که یقینا که این روز فیصله است، آن را که تکذیب میکرده، تکذیب که میکرده، این روز فیصله است. و خداوند متعال برای ملائکه این که احشروا الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون، من دون الله، بجز الله، زیرا یعبدون، اینا خدا را هم عبادت میکردن، منکر خدا نبودن و در پهلوی خدا خدای دیگر را عبادت میکردن. از این خاطر استثناء میکنه من دون الله بجز الله فهدوهم، پس دلالت کنید ایشان را الی صراط جحیم، براه دوزخ، اینا را رهنمایی بکنید به سوی راه دوزخ. وقفوهم، استاده کنید ایشان را، اینهم مسئولون، هر آن از ایشان سوال کرده می شود، اینهم مسئولون، از ایشان سوال کرده می شود، از اقوالشان، از افعالشان، از اینا پرسان می شود. و پیامبر علیه الصلاة و السلام می فرماید که یک انسان ما بال قدم ابن آدم حتی یسأل، به جای قرار داشته باشد یک انسان تا که از پیش پرسیده شود از چند چیز، از جوانیش پرسان می شود که در کجای بریستفیدی تبدیل کرده، از عمرش پرسان می شود که ایره در کجا فنا کرده، از مالش پرسان می شود که از کجا به دست آورده و کجا انفاق کرده، از علمش پرسان می شود که به این علم چقدر عمل کرده. الله این سه چهار سوال خامخا می کند. بنان استاده بکنه انسانها را تا ازشان سوال کرده شود. یا وقفوهم انهم مسئولون، استاده کنید ایشان را هر آن سوال کرده می شود از ایشان، از قول لا اله الا الله، از لا اله الا الله استش پرسان می کند. در اینجا موضوعی بود، تو در قبال از کلمه چی گفت؟ لا اله الا الله را بگو. این کلمه لا اله الا الله پیش مال کوچک واره شده خو؟ قسم به خداست که یک وقت این کلمه را ابو جهل و دیگر کافرها را که برش میگذی لا اله الا الله در میگرفتن، اقدرش میداد، زیرا میفهمید که در این بسیار گفت است. انکار از غیر الله است و خط بطلان به هر نظر و فکر و عقیده‌ای که شریعت او را تایید نکن، در حقیقت در این بطلان میکشی. بنان تحمل عزیز را نداشتن که در حضورش بگی لا اله الا الله. و مسلمان هم وقت ای لا اله الا الله را میگفت یک تغییر میخواد، زندگیش عوض میشد، باز او انسان عادی نبود. و از این خاطر است که ایرا بنام بطاقت دخول الی الاسلام میتونه معرفیش بکنه، کارتی که انسان با طرف اسلام داخل میشد، از اسلام محسوب میشه. و ما در خانه های خود، در مساجد خود، در جای بلند کلمه طیبه را محکم میکنیم. و در حقیقت این موضوع اصلی است، این موضوع عزیز که انکار غیر الله است و اقرار و وحدانیت خداوند متعال و شریعت عزیز. استاده کنه ایشان را که از این کلمه که در هر جا نوشته است، در هر مکان است و همیشه با زبانی را میگی، از او پرسان میکنه الله، از او الله پرسان میکنه. یا بعض علما میگه که استاده کنه ایشان را که ناپرسان میشود که علم یعتکم رسول منکم، پیامبر را از جنس شما پیش شما نیامده است. و چی جواب داری براش؟ طبیعی که میگن که بله آمده بود. خب که آمده بود، جوابت برای پیامبر چی بود؟ تکذیبش کردی؟ ساحرش گفتی؟ دیوانه برش گفتی؟ سنگسارش کردی؟ تبعیدش کردی؟ تو خیلی کار را سرش کردی. حالا میگه بله آمده بود. مالکم لا تناصرون، چی شده شما را که به یک دیگر یاری نمی کنید؟ لا تناصرون، معبودان باطل کده ای بندگان باطل چرا یک دیگر را کمک نمی کنید در خلاصیتان از عذاب خداوند متعال؟ مالکم چی شده لا تناصرون، در اصلش لا تناصرون، چرا یک دیگر را کمک نمی کنید؟ دری از این مشکلات خدا بیرون نمی کشید. بل هم الیوم مستسلمون، بلکه ایشان امروز خود را تسلیم کنندگانن به احکام شریعت. امروز میگه که ما تسلیم هستیم و قبول کردیم. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، رو آورن بعضشان برای بعض دیگرشان، یتساءلون از یک دیگر سوال کنندگان، از یک دیگر سوال میکنن که یعنی تو چرا قبول نکردی دینا؟ و میگه تو چرا قبول نکردی؟ باز میگه تو چرا مرا بدبخت کردی و بر ما گفتی که بیا یک بار بر ما سجده بکن؟ باز میگه خود تو نمیکردی دیگه. یکی دیگه در میرا روان هستن به طرف عذاب خدا، از یک دیگر او را توهین میکنه و او را توهین میکند. قالو گفتن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، گفتن هر آن شما از راه دین به ما نفوذ کردیم. اینکم هر آن شما کنتم بول تأتوننا، که می آمدید عن الیمین، از راه دین به ما آمدید. از این خاطر ما گمان میکردیم که شما راست میگوین. عن الیمین به معنی از راه دین آمدید. ما فکر میکردیم که تو خوب آدم بودی، ما چی خبر بودیم که تو سر ما اوی گنده دست تفوراندی؟ ما خاصی خبر نبودم. ای رقم ما از این خاطر به تو سجدان کردیم. در دروازه تا آمدیم یک بار سجده کردیم، شارغوک شارغامنگن پیش پای گنده دیگه در صافت دیدیم، باز تو را معصر در زندگی خود دانستیم. این کار را خود ما تو فکر نه که دین است، ما از خاطری کار کردیم. بنان از راه دین به ما آمدید و ما را گول زدید، متاسف در ای هستیم. از راه راست، از راه راست به معنی از راه دین. اگر از راه بیدینی می آمدی سرما زورت نمی کشید، عبا و قوت دینی شد خیال میکنم که جور است. قالو گفتم بلن تکون مؤمنین، چونین نیست بلکه شما مؤمن بودید، چونین نیست بلکه شما مؤمن نبودید، همیشه این کلمه خدا داشتید. بعد پیامبرا نگفت همیشه این کلام خدا در حضورت نبود؟ و ما کان لنا علیکم من سلطان، و نبود ما را علیکم بر شما من سلطان کدام دستاویز و دلیل، بل کنتم قوما طاغین، بلکه شما بودید گروه سرکش، شما گروه سرکش بودید، شما بر ما کدام دلیلی ندارید، ما بر از رای دین آمده. تو همه تو قبولش میکردی؟ الاسناد من الدین، هر کس که بر شما گفت میزد بر خود دلیل بده، دلیل بده، اگر دلیل داشت صحیح غیر از قبول نمیشد گفت، ما نمیتونیم گفت هر کس را بپذیریم. از این خاطر شما نبود شما را بر ما کدام سلطانی، بل کنتم قوما طاغین، بلکه شما بودید گروهی سرکش از شریعت خدا. فحق علینا قول ربنا، پس ثابت شد بر ما سخن پروردگار ما. اینا لذائقون، مسلمان ما چشندگان عذابیم، مسلمان ما چشندگان عذاب الله هستیم. فاغویناکم اینا کننا غاوین، بنابران گمراه کردیم شما را، فاغویناکم گمراه کردیم شما را، اینا کننا غاوین، حالا ما بودیم گمراهان، ما بودیم گمراهان. ایره میگه که ما گمراه بودیم و شما را هم گمراه کردیم. فإنهم الله جل جل بعد از اینکه این مذاکره می شود و این دیالوگ در بین کفار و مشرکین رد و بدل شد، الله برش می گفت فإنهم یومئذ مسلما، همه ایشان آن روز فی العذاب مشترکون، در عذاب شریکن، فی العذاب مشترکون، کلشان در عذاب یک جای هستن. باز برش بگو او جان برو پایت سرش بود و بکنه یک سجده در اونجا به آتش برش بود خلاص بکنن، این اما یک جای هستن. اینا کذالک نفعلو بالمجرمین، هر آن ما همچنین میکنیم بر مجرمان و بر گناهکاران، ما چنین معامله میکنیم با مجرم با گناهکار. ببینیم که میگن نافهمی از قانون خودش جرم است، کسی تر یک رایی که یک طرفه است تو از او را برو طرفی تو را میمانه و بگوی که سب نمیفهمیدم از این خاطر غلط کردم، یه رقم نمیشه که یک تعداد کار گناه را میکنم باز میگه نمیفهمیدم. نمازه که تو میخوان یک سجده را کم بکنی نمازم خلاص کدی، ده روز بات و میگه که نه در یک رکات دو سجده است. عزیزم چی تو میکنی؟ اما نمازت صحیح است؟ نمازت صحیح نیست و تو گفتن نمیتونی که من نمیفهمیدم، باید اثر بکنی، تو باید خبر میشید. بنان در مورد عقیده چرا خبر نمیشن؟ چرا باید ایران نمیفهمیدی که یه چیخ میزنی یک بار نه مزار شریف میری از مزار شریف به الله میری، الله از پیش قرصان نخواد کرد با وصفی که میفهم که الله عجب کرد برد نزدیک تر است، ایره خو میفهمی. وقتی که ایره میفهم مشکل در کجا هست، خدا پیدا کرد آسمان و زمین و ترا خانواده همه چیزی که تو از او استفاده میکنی، آفریدگار الله هست، باز اگر کوچک سردر با دیگه کس دوری باز بگو الله خدای من خو نمیفهمیدم، الله باز میگه چرا نمیفهمیدی؟ باید میفهمیدی، تو باید ایره میخوندی. هر آن ما چنین میکنیم بر مجرمان. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، هر آن ایشان بودن که چون گفته میشد برای ایشان لا اله الا الله نیست معبود بر حق جز الله، یستکبرون تکبر میکردن، زورش میداد. ای عزیزا باور بکنین به کسی که عقیده یگانگی است، وقتی که بر توحید خدا را میگه خوش میشود، به کسی که گندگی است وقتی میگه لا اله الا الله زورش میداد. ولی چطور میشود دیگه؟ چطور میشود دیگه؟ این دفعه را پیدا میکند. چون برشان گفته میشد که لا اله الا الله نیست معبود بر حق، در نیایش، در پرستش، در دعا، در تشریع، در هیچ چیزش جز الله کسی دیگری نیست. یستکبرون، تکبر میکردن. یکی مسائل شرکی از خود که یک تعداد میکند شود برایشان که لا اله الا الله تکبر میکنند. یکی تکبر از عبادت است، یکی تکبر از دعا است، یکی تکبر از قانون است. بر مردم که گفته شد که یک الله را آواز بکو، باز میگه دیگه چطور میشه؟ به ایجام تکبر میکنم. یک تعداد داره که تنها الله را عبادت بکو، این خیراتات را به طریقه پیغمبر خدا جور بکو، باز میگه صاحب در هتل که نکنم چطور میشه دیگه؟ فلانه صاحب و دوستانه صاحب برای ما میاد دیگه، باز نامشان عبادت میمونه، خدا خوش میشه. این تکبر میکنن. شما بر مردم بگوین که وطن داره گل میچلی و ایجومگی های ایرشخندی های تور دار، ایره در رای خداوند متعال خوش خوشبتی که مسلمان ها نان ندارد. اینمیار مسلمان ها در خانش نان ندارد، تو بر رئیس و بفلانه صاحب نان نتی، ایره خوش بفلانه بتی. تکبر میکنن. دیگه مردم بگوی که قانون خدا کامل، شامل، ابدی و از طرف خدا هست، و خدایی که در نظام تکوینش خلا نیست، در نظام تشریعش هم خلا نیست. این را بفسیر باز میگه امریکا چطور میشود سه؟ این دموکراسی چطور میشود؟ این آزادی چطور میشود؟ اینی رقم تکبر میکنن. ببینید در مقابل خدا نظره خدا پیش میکنن. و یقولون اینا لتاریکو، و میگن آیا ما ترکنندگان آلهتنا لشاعر مجنون، آیا ما ترکنندگان معبودان خودیم؟ با گفته یک شاعر، با گفته یک شاعری که دیوانه است. تعارض رو ببینید. میگه اینا لتاریکو آلهتنا لشاعر مجنون، آیا ما ترکنندگان معبودان خود باشیم؟ با گفته یک شاعر، و او شاعرم دیوانه باشد، با او ترکش بکنیم. بل جاء بالحق، چنین نیست، بلکه آورده است رسول بالحق سخن راست و صدق المرسلین و تصدیق کرده از پیغمبران. بل جاء بالحق، چنین نیست که اینها میگن که ما گفته پدران خود را، عقیده پدران خود را با گفته یک شاعر دیوانه ترک بکنیم. چنین نیست. بل جاء بالحق، بلکه آورده است این پیغمبر سخن راست و صدق المرسلین و تصدیق کرده این پیام، این پیامبر را پیغمبران گذاشته. هر پیامبر که آمد امیره میگفت با اومدش که بعد از رحلت ما شما آخرین پیامبر را کمک بکنین، آخرین پیامبر را سرش ایمان بیارین. و صدق المرسلین انکم لذائق العذاب الالیم، انکم هران شما لذائقو، خامقا چشندگان العذاب الالیم، عذاب دردناک را به این کارتان. و ما تزدان الا ما کنتم تعملون، و جزا داده نشوید مگر آنچه که می کردید، جزا داده نمیشوید مگر مطابق با عملتان. الا عباد الله المخلصین، لیکن بنده های برگزیده الله، بنده های برگزیده خدا، اینها پاداش سو را نمی گیرند. برای بندگان برگزیده خدا چی است؟ اولئک لهم رزق معلوم، آن جماع ایشان راست رزق بسیار با عزت. الا عباد الله المخلصین، اخلاص این برگزیده شده. الله جل جلاله توفیق عنایت میکنه به گروه کوچکی در باب مردم. هزارها و میلیون ها انسان زندگی میکنن، کلگی شما هم کار دارین، ولی کل کاراتون ترک میکنین، میگه نمیکنم، میخوام کتاب خدا را بشنوم. اخلاص است نه؟ غیر از چیز آورد داشت کی تو را بزر آورد؟ الله این دو مرد میگذیند. مساجد وجود دارد، گرداگر 400-500 خانه وجود دارد، کسی به مسجد نمیاد، بندگان مخلص خدا میاد، اونجا اونا را الله بند میگذیند. و اساس از این گزینش الهی اولئک لهم رزق معلوم، اینا چیزی از خود را ترک کردن، خداوند متعال در ازایش چی میدهد؟ برشان رزق با عزت را برش میدهد. فواکه میوه‌ها و هم مکرمون مکرمون و ایشان عزت داده شدگان و هم مکرمون اینا چی هستن؟ عزت داده شدگان فی جنات النعیم در باغ‌های پر نعمت همیشه باشن مقیمین علی سرور متقابلین بر تخت‌های روبرو یطاف علیهم بکأس من معین گردانیده می شود بر ایشان بکأس پیاله من معین از شراب صاف و ایضا لذت للشاربین سفید رنگ لذت دهنده برای نوشندگان. در دنیا خو محرومیت را قبول کردن خو الله جل جلاله در آخرت چی میگه؟ بدیل برش میدهد. بر تخت‌ها روبرو یک دیگر میشین و قصه میگویند. گردانیده میشد بر ایشان پیاله های از شراب بسیار صاف. خدمه ای دارن که الله ایره در خدمتشان قرار میدهد. ایتو شرابی که بیضا لذت للشاربین سفید رنگ و لذت دهنده برای نوشندگان. شراب است که لا فیها قولون، نه در آن است دوران سر، سرچرخی هم وجود ندارد. ولا هم عنها ینزفون و نه ایشان از آن مست کرده می شوند تا هرزه بگوینه و دیوانه دیوانه سخن بگوینه. شراب دنیا خیلی تو است، دو حالت داره. اقل سرت گیج میکنه و اکثر اگر بخوری دیوانه سخن میگویی، بعد نمی فهمی که من کجا هستم. الله میگه ایتو شرابی را برد در عوض از اینکه تو در این دنیای شراب را نخوردی و به حرمت از او اقرار کردی. ما هم به او جهان برد میتونیم ایتو شرابی که سرچرخی هم برد نمیدهد و نه هم چنان مستت میکنه که تو حرزه بگویی و دیوانگی سخن بگویی. و عنده هم قاصرات الطرف عینون، نزد ایشان باشد زنانی فرود آورنده چشم خود و فراخ چشم. ام قاصرات الطرف چشمهای خود را پایین میندازد از نامحرم و همچنین چشمهایشان کلان و فراخ بوده باشد که انهن بیض مکنون گویا ایشانن بیزه های پنهان در پرده پوشیده. ایتو مروارید هایی هستن مثل که در پرده پوشیده باشن. فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون باز رو آورن بعضشان برای بعض دیگرشان یتساءلون از یک دیگر استفسار کنن و سوال کنندگان. قال قائل منهم گفت گوینده از ایشان اینی کان لی قرینون هر نبود مرا یک رفیقی یقولو میگفت اینک لمن المصدقین آیا تو از جمله تصدیق کنندگانی بر کتاب خدا بر رسالت پیامبر با وحدانیت خدا آیا تو از جمله تصدیق کنندگانی بزنده شدن بعد از مرد؟ ایدا متنا و کننا ترابا چون شب ما چون بمیریم ما و شب خاک و عظاما استغان اینا لمدینون آیا ما جزا داده شدگانیم؟ پس پاداش هم میگیریم، زنده میشیم پاداش میگیریم. گفت آن جنتی قال هل انتم مطلعون مطلعون قال گفت هل انتم آیا شما مطلعون سر برافتوخته سر برافتوخته بلند میکنین سرتون مطلعون سر را برافروخته و میبینین. فابطلع و سر برا آورده فرآه و پس ببیند امو رفیق خود را فی سواء الجحیم در اوسط دوزخ. دو رفیق اهل جنت با یک دیگر میگه که بر ما یک دوستم بود، یک رفیقم بود، هم نشینم بود که بر ما ای را میگفت که ارد و ما بمیریم و شویم خاک و عظاما و استغان اینا لمدینون ما پس جزا داده شدگانیم. الله برشنه قال گفت آن جنتی برو دیگرش که هل انتم مطلعون مطلعون آیا شما میخوان که اطلاع حاصل بکنین و ببینین اونها را در دوزخ؟ طبیعی که میگه که بله بله میخوان که امو انسان کافر را ببینم. فطلع پس سر برا آورد فرآه پس دید آن انسان منکر را فی سواء الجحیم در وسط دوزخ. قال گفت الله قسم به الله ان کدت لتردین هر نزدیک بودی که هلاک کنی ما را و بی اندازی ما را در امی جهنم. اتو تشویق ما را به بیدینی میکرده که قریب بود که ما را هم به کت خود در امی جا بیاری. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، و اگر نمی بود رحمت پروردگار من بر بالایم، لکنت خام خامی بود و من المحضرین، از جمله حاضر شدگان در امی عذاب خدا. ببینید که خداوند لاعزال در اوجا هم برای اهل جنتی در قصه که می کند، در عباداتی که حساب می کند، یکان بار این هم در ذهنش می گرده که یک تعدادی که در دنیا اونا را تمسخر کردن، در دنیا اونها را بد گفتن، شکنجه برشان دادن، به طرف بدی اونها را تشویق کردن، الله میگه امو مردم را می خواهید که ببینید، و این تبیز که او عقده هایی که در اینجا گرفته بود میگه میخواییم که ببینمش. الله میگه فطلع فرآه فی سوائل جحیم، و سر را بلند میکنه و در مابین قعر دوزخ او را میبیند و قسم میخوره که قریب بود که ما را هم بدبخت بکنی، گمراه بکنی، قریب بود. اگر نعمت پروردگارم که همان شریعتش است نمی بود، خامخاما هم از جمله حاضر شدگان در عذاب میبودم. افما نحن بمیتین، آیا اکنون ما مردنی نیستیم؟ الا موتتنا الاولا و ما نحن بمعذبین، مگر به مرگ اولی خود و ما نحن بمعذبین، و نزد ما عذاب کردار شدگان. این هذا لهو الفوز العظیم، مسلما این همان است کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ امیست که انسان از عذاب خدا خلاص شود. لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای چنین کامیابی باید عمل بکنند عمل کنندگان، برای چنین کامیابی باید عمل بکنند عمل کنندگان. لمثل هذا سه احتمال می شود. اولیشی که مؤمن بگوید برای مؤمن دیگر، مؤمن برای امی دوزخی بگوید که لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای چنین کامیابی باید عمل بکند عمل کنندگان، اصل کامیابی خواهمون. یا ملائکه برایشان میگوید که لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای چنین کامیابی باید عمل بکند عمل کنندگان، یا خدا برایشان میگوید. بازم اون قصه جید یادم آمد، ببینید که امو یازده حضرت علامه سید قطب رحمه الله برش مزامل سر میگفت که ما برش گفتم که سب چی میخوایی در این دنیا، که ما انتظار از رو میکشم که برما بگه که میخوایم روزها را ببینم شکست بخورم و خداوند متعال افغانستان آزاد بکنم، فلسطین آزاد شود، خلافت اسلامی احیا شود. این گفت را در ذهنم بود، گفت و برما گفت که میخوایم مسلمان بمرم. شار گفت گوچک به نظرم آمد. بعدها 10 سال که گذشت فهمیدم که او مردک اصل گپ خمی بود، اصل گپ خمی بود که انسان باید مسلمان بمیرد و پیش الله باید کامیاب بوده باشد. لمثل ها و فلی عمل العاملون، برای او زنده شدن اصلی باید انسان عمل بکند. اذالک خیر نزلا، آیا این بهتر است از حیث مهمانی؟ ام شجرت الزقوم یا درخت زقوم، این نعمت بهتر است یا درخت زقوم؟ اینا جعلناها فتنة للظالمین، هر آن ما ساختیم آن را عقوبت برای ستمگران. ما امی درخت زقوم را عقوبت برای ستمگران ساختیم. زقوم از زقم گرفته شده، به معنای فرود بردن لقمه با کراهیت و مشقت است. این نعمت ها خوب است یا درخت زقوم که او را خو میخوری، او خو نانت است، ولی به بسیار سختی به گلون پایین میشود، به بسیار سختی. ما هر اون ساختیم آن را، امی خوردن درخت زقوم را، فتنتن به ظالمین، عقوبتی برای ستمگران. انها هر آن آن درخت، انها شجرتون، هر آن آن درختی است، تخرج فی اصل الجحیم، که می برای در قعر دوزخ، در قعر دوزخ در مابین آتش الله او را سبز میکنه. طلعها خوشه آن، که انه رؤوس شیاطین مانند سرهای شیطان است. اما خوشه میوه درخت زقوم مانند رؤوس شیاطان است، به این معنی که هر گندگی و هر خرابی و هر چیزی که در اوج دیگه خرابی رو نبینده اوج پیدا کردن میتونی، کل افکار، عقیده، بد اخلاقی، رذایل را در فکر شیطان است. همه بدمزگی، خرابی، بیمزگی کلش در امو درخت جمع شده تا که فکرتان میرسد که یک شی از نظر لذت بد بوده باشد در او درخت پیدایش میکنن. به اصطلاح دیگری این تشبیه تخیلی است. وقتی که ما فکر میکنیم که بدترین چیز از نظر ما شیطان است، بنام زیرا همه صفات بد در او وجود دارد. در اینجا هم این میوه زقوم از حیث لذت انتوبر است. چیز بدی را که تصور بکنین و در ذهنت بیاد در اوج پیدا کردن میتونید. فانهم پس هر آن ایشان لآکلون منها فمالئون منها البطون، پس هر آن ایشان خورندگانند منها از آن درخت، فمالئون منها البطون و ناچاری پس پرکنندگانند از آن شکمها را، چون چیزی دیگری نیست، گرسنه هستند، از عمود قوم باید بخورن، اون نانشان است و هر قدر که بخورن وجود دارد، کم هم برش نمیده الله. ثم این لهم علیها لشوبا من حمیم، مسلما ایشان را بر آن طعام آمیختنی است، من حمیم از آب جوش، نان که بخورد تشنه میشون، بعد از این بود میگه آب بده، آب جوشان را الله برشان میدهد. ثم این مرجعهم، باز هر آن مرجعشان، لئل الجحیم، به سوی خرمن آتش است، لئل الجحیم، با همون خرمن آتش که همون جمع شده باز اون مسیرشان است. اینهم هر آن ایشان الف و آباءهم ضالین، یافته بودن اینهم الف و آباءهم، هر آن یافته بودن الف و آباءهم، اینهم الف و آباءهم ضالین، هر آن ایشان یافته بودن پدرانشان را گمراه. فهم علی آثارهم یخرعون، پس ایشان بر قدمهایشان می شتافتن و می رفتن. دو نتیجه است. الله جل جلو برای ما عقل دار، شرع دار. اینها از نظر عقل هم پدرانشان را گمراه یافتن و از نظر شرع هم با واسطه که به گمراهی پدرانشان مقر بودن، باز هم علی آثارهم یهرعون، به آثار و نقش قدم پدرشان می شتابن. احراق سوق به شدت و به منای ترساندن است. اینهم الف و آباءهم ضالین، پدرانشان را گمراه یافتن با واسطه زو هم به نقش قدمهایشان حرکت کردن. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، به تحقیق گمراه شده بودن پیش از ایشان اکثر گذشتگان گمراه شدن. قرآن کریم جو بر ما یک نکته جالب می دهد که اتو فکر نکنین که قبلا که گذشته همیشه خوب گذشته، به تحقیق گمراه شده پیش از ایشان اکثر الاولین، اکثر مردمان گذشته، اکثر گذشته گمراه شدن، زیاد همیشه با پیشی روی نرو، بلکه با واقعیت ها فکر بکن. تو دو معیار داری، عقل و شرع، سر زی تطبیقات بکن. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، این سوال جواب میشود برای یک سوالی که در ذهن انسان میگردد که چنین عذاب سخت و چنین بدبختی که اینا دچار شدن خود نمیفهمیدن، که نمیفهمیدن خو نباید اینقدر سخت عذاب شود. الله میگه نه ایتو نیست، ولقد ارسلنا فیهم منذرین، و تقیب ما فرستادیم در میان ایشان بیمدهندگان را، ما پیامبران را برشان فرستادیم. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، اکنون ببین که چی شد آخر انجام بیم کرده شدگان، آخر انجام بیم کرده شدگان چی شد. الا عباد الله المخلصین، مگر بندهان مخلص خداوند متعال که همیشه از عذاب خداوند متعال نجات یافتند. همیشه این جنگ حق و باطل یک روزه نبود، همیشه دوام داشت و و ما یک پیامبر که رای میشد پشترش دیگر فرستادیم، دیگر فرستادیم، دیگر فرستادیم و این حق همیشه گفته میشد. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. از اینجا به بعد قرآن کریم نوح پیامبر را داستانش برای ما به شکل بسیار مختصر و عجیب پیشکش میکند که این باز هم تاکید شد که این عذاب هایی که داده میشد ای تو نیست که ظالمانه باشد. یک شرک و کفر به اندازه زشت است که اینقدر پیامبرات را ما به خاطر محو از او فرستادیم. بنابراین کسی که با وصف از این دلایل هم انکار میکنه نتیجهشان باید عذاب بوده باشد. هر آن ما فرستادیم، هر ولقد نادانا نوح، به تحقیق آواز کرد برای ما حضرت نوح علیه السلام، فلنعم المجیبون، پس نیک اجابت کننده دعا هستیم. ما هم نیک اجابت کننده دعا هستیم. نو و نیم صد سال تبلیغ کرد، بعد گفت پروردگارا و قال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. بعد از الله میگه که ما هم نیک اجابت کنندگان دعا هستیم. هر کسی که به ما دعا بکنه ما دعایش قبول میکنیم. به اساس او دعای حضرت نوح و نجیناه، نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را من الكرب العظیم، از پریشانی بزرگ، از پریشانی بزرگ که همان غرق شدن در مابین آب بود، از اون ما اونا رو نجات دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، و جعلنا گردانیدیم ذریته، خانواده و دودمان آن را هم الباقین، تنها ایشان باقی ماندگان، تنها دودمان از او را باقی ماندیم بر روی زمین، دیگه همگی هلاک شد. و ترکنا علیه فی الاخرین، و گذاشتیم بر وی در مردمان پسینیان این که سلام علی نوح، درود و سلام بر حضرت نوح، فی العالمین در عالمیان. و ترکنا علیه فی الاخرین، گذاشتیم بر وی در مردمان پیشینیان این که سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر حضرت نوح علیه السلام فی العالمین در عالم. نکته در اینجا است که سعید ابن مسعود می فرماید که حضرت نوح علیه السلام سه فرزند داشت و کل انسان های امروز از اولاد حضرت نوح علیه السلام می باشد. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين، این چنین برده می دهیم ما نیکوکاران را. سعید بن مسیب می فرماید که اولاد نوح علیه السلام که امروز کل بشریت از دودمان از اوست، حام و سام و یافس، اولاد حام میگه در طرف سند و هند زندگی می کند و قبط و بربر و غیره تعلق با او دارد. اولاد سام میگه عرب و فارس هستند و روم هستند و بنی اسرائیل. و اولاد یافث که هسته ترک و یعجوج و ماجوج اینها هستند. نظرش هست. جای دیگر سعید ابن مسعود میفرماید که با ما ایتو یک نظر رسیده، هر کسی که سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی نجز المحسنین، ای را بخواند کسی که گزدم او را گزیده باشد، باز الله جل جلاله او را میگه شفا میدهد. ولی نگفتن همانه که ایتو یک روایت ها ما زیاد داریم در بعضی چیزا، ولی سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را غنی ساخته. خواله بنت حکیم میفرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که من نظر منزلن، کسی که در یک جای پایین می شود فلیقل باید بگوید اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لن یضره شیء حتی یرتحل. هر جا در یک جای پایین شدن که می ترسیدن که چیز مرا نگذن، فورا امیر کلمه را بگوین اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، این را بگوین تا وقتی که ایجا سفر نکردی خدا تو را محفوظ نگاه میکند. بنان این سنت پیامبر خدا شد. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که مردی از قبیله اسلم گفت که امشب یا رسول الله ایش خواب نکردم. پیامبر خدا گفت که چرا خواب نکردی؟ گفت که از دست زنی گجدم مرا نگذن به این پهلو به او پهلو میشن میترسیدم. پیامبر خدا علیه السلام برش گفت که اما اینکه لو قلت حین امسید، اگر تو میگفتی در وقتی که در بسترت متر آمدی اعوذ بکلمات الله التامت من شر ما خلق لم تضرک، ایره میگفتی تو را بر تو هیچ حشره هم زیان نمیرسانید. بنان به این حادیث عمل بکنیم و کش بکنیم، حادیث در شام خوب بخونیم. انه من عبادنا المؤمنین، بشک حضرت نوح علیه السلام از بندگان معتقد و باورمند و مؤمن ماست. ثم اغرقنا الاخرین، باز غرق کردیم آن دیگران را، آن دیگران را غرق کردیم. پس این شد که چرا قوم نوح غرق شدند؟ به خاطر که پیامبرشان را تکذیب کردند. و این من شیعته لابراهیم، هر آن از پیروان اوست، از پیروان اوست لابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام. این مسئله توحید را و یگانگی را ابراهیم از حضرت نوح یاد گرفت و یه فهمی که خداوند متعال پیامبران را تنها نمیگذارد. جاء ربه بقلب سلیم، چون آمد پیش پروردگار خود بقلب سلیم، با قلب بسیار پاک سالم، از چیه؟ از اشتغال به غیر الله. این قلبش با کسی دیگری مشغول نبود، صرف با الله ارتباط داشت. بقلب سلیم، با شکوک و ریب نبود، مریض نبود. اذ قال لأبیه، چون قلب سالم شد بعد از کارهای دیگر سالم می شد. پیامبر علیه السلام می فرماید که اِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، در وجود شما یک خون پاره گوشت است، اگر او صالح بوده باشه کل بدن صالح است، اگر او فاسد باشه کل بدن فاسد است. آگاه باشین که او قلب است. حضرت ابراهیم علیه السلام با قلب سلیم پیش پروردگارش آمد، یعنی تنها رابطه خود را با الله قائم کرد و با او التجا کرد. این قلب سلیم که آمد بعد از با چپ شده نمیتونی، مریضا را خوب تشخیص کرده میتونی، شروع کرد بدف چی؟ بدف مرض. از قال لأبیه، چون گفت برای پدرش و قومه، برای قومش، ما را تعبدون، چی چیز را عبادت میکنه؟ شماست. افکن آلهتن دون الله، آیا معبودان خود ساخته غیر الله را تریدون میجوید؟ ببینید که ما را تعبدون چی را عبادت میکنه؟ تبیز که باشن پاسه نمیبینید، کلام کلام بوتاست دیگه، خونی را عبادت کده رویستیم. و برجومه که افکن آلهتن، آیا معبودان خود ساخته دون الله غیر الله تریدون میجوید؟ فما ظنکم، پس چیست گمان شما به رب العالمین، و پروردگار عالمیان، گمانتان به پروردگار عالم چیست؟ چیست گمان شما به رب العالمین که عقیده شرکی را با او پیدا کرده اید؟ که الله با شما چی معامله میکند؟ این مخلوقات عاجز را با الله شریک کرده اید؟ نظر شما چیست که خدا با شما چی میکند؟ بعد که اینا را در رابطه با عقیدهشان در شک مندازه، فنظر نظرتن فی النجوم، پس حضرت ابراهیم علیه السلام دید به دیدنش فی النجوم، در ستارگان در آسمان یک بارمتو دید. فقال اینی سقیمون، هر آن من بیمار خواهم شد، فی زعمکم، در گمان شما. اصلا موضوع از قرار بود که فما ظنکم برب العالمین از ابتدا شروع میشه، چون پیش پروردگارش با قلب صاف رفت و پاک رفت و برای پدر و قومش گفت چی چی را شما عبادت میکنید. حضرت ابراهیم در خانه ششته بود، قومش، پدرش، مادرش پیش رفت که بیا بریم. کجا بریم سر؟ در عبادتگاه بریم. اوجا چی میکنیم؟ وای عبادت میکنیم. کی را عبادت میکنیم؟ ما را تعبدون. کی را عبادت میکن؟ چی را عبادت بکنین؟ اینا گفت که این خدایا که در موجه از فلانه و دستانه و نامایش یک به یک گرفت. و این برش میگه که افکن آلهتن دون الله، آیا معبودان خودساختار غیر از الله توریدون میجوید بر نفعتان و بدفع ضررتان؟ فما ظنکم برب العالمین، چیز گمانتان به ای آوردن شرک با الله با پروردگار عالم؟ با پروردگار عالم چی گمانتان است که شما را الله همه تا میماند؟ بنان گفت که فنظر نظرتن فی النجوم، پسید بدیدن به طرف ستارگان، فقال گفت اینی سقیم، من مریض هستم که شما در روی باید رفتن نمیتونم. اینی سقیم، من مریض هستم به گمان شما. صالح خویی است، جور خویی است، و چون کسی که عقیده دینی داشته باشه او را چی میگه؟ دیوانه میگه، او را مریض میگه. فقال اینی سقیم فی زعمکم، ما خود به گمان شما مریض هستم، وقتی گفتم که خدای عبادت شما باطل است شما مرا دیوانه گفتین، شما مرا مجنون گفتین، از این معلوم میشه که من مریض هستم، خاطر که مرا چرا اوجا میبرین؟ یا به عباره دیگر این به اساس تأثیر گفت این نسقیمون، از برای خدا مرا بیخی مریض کردیم، این قدنده عقیده. وقتی که تأخیر از این عبادت هایشان از طرف ابراهیم تثبیت شد، فتولوا عنه مدبرین، پس رو گردانیدن از وی پشت گردانندگان، گفت که نر اش نرو، خدای ما به تو ضرورت نداره. پس او طرف رفتن و حضرت ابراهیم ماند. چی رقم ماند؟ چون قبلا وعده کرده بود که کار ملکت خدایتان خواهید دید، او را او طرف رای کردن، فرصت و غنیمت شمرد، آمد به طرف عبادتگاه مشرکین، فراغ الى آلهتهم، پس برد بسوی معبودان ایشان، فقال گفت الا تأکلون، آیا نمی خورید؟ الا تأکلون، چرا نمی خورید؟ یه عادت دیگه ایشان بود به یه عبارت که اینها خیرات های خود هم می آوردن و پیش روی بتخانه شان می ماندن، ایتو یک صفحه که براش جور کرده بودن، ایجا به ایسا لنگرشان بود. بعد اینا روز می رفتن در یک جای عبادت می کردن و شب چهاردهم در اوجا ایتو یک جای باید می بود که کاملا سر اینا باید این مهتاب درخشندگی خود سر وجود ازیا باید پایین می کرد و این روشنی باید دیده می شد. بنان یک جای یک دشت رقم می رفتن در اوجا، باز به صوبش اینی نانایی که پیش روی بوتشان مانده بود این برکتی می شد، باز ای را می خوردم. حضرت ابراهیم علیه السلام که داخل بتخانه شد می بینه که خوب نانای بسیار قشنگ پیشوری بت مانده واره قرق برسته می کنن، آمد که حالا تأکلون، چرا نمی خوری؟ ما خوب گشنه هستم، تو را چی بلا دادن؟ ما لکم لا تنطقون، جواب داده نتانست، چی شما را که گپ نمی دانید، سخن نمی گوید، وقتی که گپ هم نمی زنه، نان هم نمی خوره، پس یک شیء اضافی، فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس به پنهانی متوجه شد بر ایشان بد زدن بسیار قوی. اما تو بد زدن بود خاموش در رفته اینه که او طرف خودن که ای پشت سرش که زد سرشون سو برش انداخت، اما تو تکر تکش کرد. فراغ علیهم، پس به پنهانی متوجه شد بر ایشان ضربم بالیمین، به زدن بسیار قوی. و فکرتان باشه که این زدنی که پشت سر بود اقا خوب زود چپه میشه، این هم در پشت سرش که میدادن روی با پا پا رو برو دیگه مفتاد این بوتها. و اقبلو الیهی یزیفون، بوتها را کل شکستان و از بین برد. داستان قبلا گذاشتن، بعد از تورش گرفت در سر بوت کلانش که سر بود و این آنام در موجه مانده شده بود در سرش ماند. ایتا که آمدن که دید که بتخانه و ایران بتها کل شفه شده. فا اقبلو الیه یزیفون، پس رو آوردن مشرکان به سوی حضرت ابراهیم علیه السلام در حالی که هجوم داشتن. یزیفون زفیف به معنی سرعت شدید، کل گم طرف آمدن، او خبر شدن چی گفت شده. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام اتعبدون ما تنحتون، آیا عبادت میکنه آنچه که میتراشید خودتان به دستان میتراشید؟ و الله خلقكم و ما تعملون و الله آن معبود برحق که عظمتش انسانها را متحیر ساخته و الله آن ذات عظیمی که کلی قرب از او را میخواد خلقكم شما را آفرید و ما تعملون و آنچی که میسازید آنچی که میسازید اونا را الله آفرید. وقتی که ای را گفتن جواب دادن نتانستن. قبل این را هم گذاشتانیم که سرایشان پایین افتاد. باید گفت که تو خو میفهمی خود سخن گفتن نمیتانم، تو خو میفهمی که گپ زدن نمیتانم، تو خو میفهمی که چیز را دفع کردن نمیتاند. قالو گفتن باید بلجاجت میرود، هر با استدلال ختم شود باز گپ با چی میشد؟ با تحمیق میگرد. یا سوال جواب ندانستن. وقتی گفت که چرا چیز را بپرسن از امو کلانشان، حتما او قار کرده سید ای خورترکار از را به خاطر نان بنان. ای گفت تو میفهمی که یا گفت زده نمیتونم. خب وقتی یک گفت زده نمیتونم، از بس خجالتشان روبرون به حضرت ابراهیم هم سعی نکردن. ابراهیم جای به جای منم به دیگه یک دیگه خود سعی کردن که ابن له بنیانا فالقوه فی الجحیم. گفتن با یک دیگر که بسازید برای حضرت ابراهیم علیه السلام بنای یک آتشخانه و القوه پس بیاندازید او را فی الجحیم در انبار یعنی آتش. و ارادو بهی کیدن پس خواستن با او مکر و حیله و نقشه را. فجعلناهم الاسفلین پس گردانیدیم ایشان را. الاسفلین پایین ترین و سرنگون ترین مردم، ذلیلترین مردم اونها را بازگردانیدیم. اینا خو نقشه خود را ساختن، اما تو آتشکده را برای جور کردن، آتش برشان افروختن، حضرت ابراهیم دستایش برشان بسته کرد، در مبین پلخمان مال چیز برش گذاشت، در مبین آتش هم انداختن. این کاری که بود کلش صورت گرفت. با وصف از هم گردانیدیم اینشان را پایین ترین و سرنگون ترین مردم. حضرت ابراهیم علیه السلام از آتش بیرون میبرد. الله برای آتش میوی آنها رو کونی بردن و سلامون علی ابراهیم. در این کل موضوع ببینید که بخاطر حق ای صورت گرفته، نه بخاطر پول داره. زیرا اگر پول داره موضوع می بود، حضرت ابراهیم خودش از جمله یعنی خانواده هایی بود که بطا را جور می کرد. خوب جای پیسه را یافته بود، ولی بخاطر اسلام و بخاطر دین همه چیز خود را از دست می دهد و حتی به طرف آتش می رود. و قال گفت بعد از نجات از آتش، این ذاهبون هر آن من روندم الى ربی بسوی پروردگارم سیهدین، راه خواهد نمود مرا و هدایت خواهد کرد مرا که به کنزان طرف میرم. دیگه خجای بقوجو نبود. هجرت چه وقت؟ بعد از این که پیام را رساند. هجرت را نیمکله نکرد، مردم خود را همین رقم در بدبختی نماند. پیام را رساند، بعد از او که دیگه اینا را ایر زنده نمیماند هجرت میکند. و اولین مهاجر حضرت ابراهیم علیه السلام است. ما هجرت میکنم ذاهبون الى ربی ای لاصلاح دین، برای اصلاح دین ما میروم در اینجا. او جان بخاطر آرامی نمیرم، اینجا گفت خدا زدم آل او جان میرم، او جان بدبختی که وجود داره او رم اصلاح باید بکنم. و پروردگار مرا هدایت میکند، ربی هبلی من الصالحین، پروردگار ببخش مرا فرزندی از نیکوکاران. حضرت ابراهیم علیه السلام 84 ساله آدم شد. در این مدتش دید که یک تعداد اصلاح شده، یک تعداد اصلاح نشده و میبینه که ضرورت برای گسترش مفاهیم دینی وجود دارد. و طبیعی که فهمید که خدایا چی کنم که این دینت باید به مردم برسد و این پیامت به مردم باید برسد و مردم باید غیر الله را عبادت نکنند. از خداوند متعال فرزند را میخواد، نه بخاطر اینکه دروازش خلاص باشه مثل ما واره. ما میگیم میراث‌خور ما باشد، از آشوب ما باشد. او میگه پروردگار فرزند بده برای ما از صالحین. صالح داره به من دعوتگر، کسی که دعوت بکنه ایتو فرزند رو برم بده. وقتی که از خداوند متعال ایتو فرزند رو میخواد، فبشرناهو پس ما هم مژده دادیم او را به غلام حلیم، به فرزند بسیار بردبار. و فرزند بردبار او را چی دادیم؟ ما هم مژده برش بردادیم. این فرزند بردبار خودش قرآن کریم را حکایت میکنه. شما ببینید که واقعا چقدر بردبار بود، چقدر حلیم بود. الله فرزند رو برش میدهد، با مجرد که فرزند رو برش میدهد باز برش میگه ابراهیم تو در خلانه جای میری به نام مکه، در اوجا قرار میتی به اصلاح یسره، جای است که نه آب است نه نانی است نه فامیلی است، دشت لا مزروع، خشک، بی آب، بی علف و سوزان. خودت فرزندت کتی همسرت در اموجا میگذاری. این امتحانای الهی است. و حضرت ابراهیم علیه السلام نمیگه که نه، با فرمان پروردگارش آماده میشد، خانم جوانش را با فرزندش در مکه مکرمه میگذارد. بعد خودش میرود پیام دین رو به طرف یمن میرساند، در اونجا تبلیغ دین میکند و یکان بار بازگشت سر اینها میکند. چگونگی داستان آب و زمزم اجدار قبلا گذشتاندیم. خداوند مطلی فرزند را هم بزرگ میکند. فلما بلغم معه سعی، چون برسید آن طفل با عمری که سعی تواند کرد با پدر خود، معه سعی تلاش با پدر جهت کسب روزی کرده میتونه، برای پدرش به اصلاح اساچوب می شود. قال گفت ابراهیم علیه السلام یا بنیه ای فرزندم، اینی ارا فی المنام، هر انا من می بینم در خواب، اینی اذبحو که، هر انا من تو را ذبح می کنم به اساس حکم خدا، فانظر ماذا ترا، پس ببین چی رأی داری تو، فانظر ماذا ترا، تو چی نظر داری، ما خواه حکم خدا سرم امتو شده که باید چی بکنم، تو را ذبح بکنم، تو در رابطه به حکم خدا چی میگویی؟ قال گفت حضرت اسماعیل علیه السلام یا ابتی فعل، ای پدر جانم بکن ما تو امرو، آنچه که تو امر میشه، آنچه به تو امر میشود، ستجدون انشاء الله من الصابرین، خام خابی بی مرا انشاء الله اگر بخواهد خداوند متعال، من الصابرین اجمع صابران.